Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Sopot po raz drugi przegrał proces z nocnym klubem, który według samorządowców negatywnie wpływał na wizerunek miasta. A w tym serwisie Trójki powiemy także o unijnym programie, dzięki któremu nastoletnie matki z domów dziecka mogą zacząć samodzielne życie. A także o tym, dlaczego podczas oscarowej gali doszło do tak wielkiej pomyłki. Sąd okręgowy w Gdańsku odrzucił pozew, jaki władze Sopotu wytoczyły agencji, która w centrum kurortu prowadzi klub Kokomo. Zdaniem samorządu działalność lokalu negatywnie wpływa na wizerunek miasta. W procesie o ochronę dóbr osobistych władze Sopotu domagały się od prowadzącej klub agencji reklamowo-marketingowej Event przeprosin za dotychczasową działalność na terenie miasta, klubu i wpłaty 25 tysięcy złotych na rzecz Fundacji La Strada, działającej przeciwko handlowi ludźmi. Samorządowcy argumentowali podczas procesu, że działalność klubu GoGo polegała m.in. na nachalnym namawianiu przechodniów do skorzystania z usług lokalu, sprzedaży alkoholu po rażąco wysokich cenach, a także zmuszaniu nietrzeźwych klientów do opłacenia zawyżonych rachunków. Sędzia Ewa Tamowicz orzekła jednak, że choć zachowania agencji prowadzącej klub nie zasługują na aprobatę, ale mimo to pozew miasta jest niezasadny. Nie ma związku pomiędzy prawidłowym funkcjonowaniem gminy, a tymi zachowaniami, które polegają na nakłanianiu osób postronnych do skorzystania z usług agencji, tudzież wykorzystywania nietrzeźwości tych osób. Pełnomocnik Sopotu, mecenas Roman Nowosielski, nie zgadza się z wyrokiem i zapowiedział apelację, bo jego zdaniem miasto powinno walczyć w imieniu mieszkańców. Gmina jest to wspólnota samorządowa, składająca się, tak jak sąd słusznie powiedział, z terytorium, mienia, ale przede wszystkim osób. Te osoby przenoszą na gminę swoje prawa, ponieważ tu chcą mieszkać, tu chcą przebywać i one chcą, żeby gmina ich w tych sprawach reprezentowała. W całym kraju prowadzonych było ponad 50 śledztw w sprawie klubów Kokomo. Klienci twierdzili, że mogli być odurzani środkami podanymi w alkoholu. Ich zgłoszenia zazwyczaj jednak kończyły się w prokuraturze umorzeniami albo odmową wszczęcia postępowania. Nie żyje turysta, który spadł ze skały w rejonie Świnicy w Tatrach Wysokich. O wypadku Topr powiadomili turyści. Mimo akcji ratunkowej mężczyzny nie udało się uratować, mówi Krzysztof Długopolski z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Turysta szedł ze Świnicy na Zawrat i z tego rejonu poleciał ze szlaku do Doliny pod Kołem. Poniósł śmierć na miejscu. W górach jest bardzo twardo. Miejscami szlaki są bardzo zalodzone, wywiane do lodu, do skały. No jest niebezpiecznie. Wychodząc z góry trzeba wyposażyć w odpowiedni sprzęt. No i najważniejsze, trzeba się umieć tym sprzętem posługiwać. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki są oblodzone i bardzo śliskie, a prędkość wiatru może przekraczać 130 km na godzinę. Często jeszcze nastolatki, które jednak już same wychowują dzieci, podopieczne domów dziecka, mają szansę na samodzielność. W Opolu do ich dyspozycji oddano kolejne mieszkanie chronione. Jedną z dwóch matek, które tam zamieszkają, będzie 18-letnia Ania. Będę musiała sobie poradzić na pewno z opłaceniem rachunków, tak, bo jednak jak mieszkam w domu dziecka, to nie mam takich zmartwień, a teraz będę zarabiała tylko na siebie i na córkę. Ja się oczywiście cieszę z tego, że mogę się usamodzielnić. Teraz pracuję, będę szukać innej pracy, bo mam na razie śmieciówkę. Uczę się teraz zaocznie, później będę chciała iść na jakieś studia. Oczywiście dzieckiem na razie jej do żłobka nie dam, będę chciała, żeby mama mnie pilnowała. Mieszkanie jest przejściowe, kobiety mogą w nim przebywać, dopóki nie zdobędą własnego. O projekcie, który jest w przeważającej części finansowany z unijnych funduszy, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zdzisław Markiewicz. Cały ten projekt to jest ponad 1 013 000 zł, z czego 249 tysięcy to udział własny miasta. W związku z tym te pieniądze, jakie miasto wykłada, są stosunkowo niewielkie, reszta to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dodajmy, że w ramach projektu zatrudniani są także pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie młodych matek. W Opolu są jeszcze dwa mieszkania chronione, w których mieszka w sumie 6 osób. I na koniec w serwisie Trójki o wpadce, o której słyszeli już chyba wszyscy, ale przypomnijmy. A podczas nocy oscarowej pomylono koperty i ogłoszono, że w kategorii film roku zwyciężył musical La La Land, choć wygrał film Moonlight. Odpowiedzialność za to wzięła na siebie firma PricewaterhouseCoopers. Dlaczego? O tym Marek Wołkuski. PricewaterhouseCoopers od dawna nadzoruje proces liczenia oscarowych głosów. Przed każdą ceremonią przygotowuje dwa zestawy kopert z nazwiskami zwycięzców. Tylko dwoje przedstawicieli tej firmy zna wyniki głosowania. Wczoraj prezenterzy głównej nagrody Warren Beatty i Faye Dunaway zamiast koperty z tytułem filmu roku otrzymali kopertę z nazwiskiem Emmy Stone, która za rolę w La La Land dostała Oscara za najlepszą rolę kobiecą. Szczerze przepraszamy twórców Moonlight, La La Land, Warrena Beatty, Faye Dunaway i widzów Oscarów za błąd popełniony podczas ceremonii, napisano w oświadczeniu firmy. Przedstawiciele PricewaterhouseCoopers

Ania Rusowicz i Miczyn Micz. Ania Rusowicz kiedyś w ekipie narciarskiej w Jakuszycach startowała z powodzeniem wielkim, a w ten weekend bieg Piastów w Jakuszycach z udziałem Justyny Kowalczyk, która pobiegnie na 50 kilometrów, zapowiedziała, że zaraz po mistrzostwach w Lahti leci do Polski i potem jedzie do Szklarskiej Poręby, by wystartować w Jakuszycach na 50 kilometrów w ten weekend. Reportaż w Trójce. Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie niestety. Co jakiś czas w poszczególnych miastach wprowadzane są alarmy smogowe. Dlaczego dopiero teraz? Bo smog mamy nie od dziś przecież. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Oddychać, nie oddychać. Śląsk, opolskie, małopolska, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie, dolnośląskie, lubelskie, ale także zachodniopomorskie czy pomorskie. We wszystkich tych województwach smog jutro nie będzie lepiej. Przyszła moda na smoga. Sprawa nagłośniona jest. Trudno powiedzieć, z jakiego powodu. W Warszawie jeszcze nie jest tak poważnie jak w Krakowie czy na Śląsku na przykład. To pocieszające, ale w naszej dzielnicy podobno było najgorzej. Dobrze, dlatego nie wychodziłam. Nie reaguję na to. Tak jak pan widzi, spaceruję po powietrzu. Zawsze sobie ktoś znajdzie temat. Najbardziej martwi mnie to, że chociaż sytuacja nie była dobra od dłuższego czasu, dopiero teraz się o tym mówi. Kiedy moje dziecko było o wiele mniejsze, wychodziłam z nim zimą na spacery, nie wiedząc w sumie, jaka jest sytuacja. Zanim się to przebiło do mediów, to na pewno musiało minąć trochę czasu. Konrad Marczyński, warszawski alarm smogowy. Teraz wiele osób oburza się, dlaczego nie mówiono o smogu do tej pory. My jako organizacje społeczne mówiliśmy o tym od dawna, tylko nasz głos był niesłuchany. Przedstawiciele ratusza mówili, że wcale nie jest tak źle, że powietrze mamy całkiem dobre, że w porównaniu do Paryża to nie mieliśmy żadnych alarmów smogowych, tyle tylko, że nie dodawali, że te normy, które mamy obowiązujące w Warszawie czy w całej Polsce są po prostu absurdalnie wysokie. No i z tego powodu po prostu tych alarmów smogowych nie było. Joanna Mieszkowicz, Fundacja Eris Futuro. Ja pamiętam te 5 lat temu, kiedy zaczynał się właśnie alarm smogowy w Krakowie. Wówczas Urząd Miasta wymyślił perfumy z Krakowa o jakimś tam zapachu mandarynkowym i to była taka reakcja na to, że tutaj temat smogu jest głośny i to zanieczyszczenie w Krakowie nagłośnione, ale można zakupić sobie piękne perfumy, które jednak będą się pozytywnie kojarzyć z tym Krakowem. No, sytuacja ze smogiem od wielu, wielu lat nie jest dobra. Jeszcze w czasach komunistycznych mieliśmy problem ze smogiem w postaci kwaśnych deszczu związanych z emisją z przemysłu. Mieliśmy bardzo trujące fabryki. Faktycznie ten przemysł już przestał działać. Natomiast pojawiają się kolejne źródła zanieczyszczeń. Problemem są stare samochody, które emitują dużo zanieczyszczeń. Problemem są stare piece czy piece nieefektywne, bo niestety nadal w Polsce można kupić piece, które nie spełniają europejskich norm. No i w Polsce można kupić bardzo kiepskiej jakości węgiel. I tutaj no, rosną emisje, rośnie zanieczyszczenie i ten smog jest. Ale faktycznie dopiero od paru lat ten temat zyskał na znaczeniu, stał się medialny. Stąd taka świadomość społeczna, że może ten problem jest świeży. Nie, on po prostu wreszcie wybrzmiał w mediach i w świadomości ludzi jest coraz popularniejszy. Kiedyś ludzie też myśleli, że papierosy nie szkodzą. To jest świetny przykład. Reklamy były w telewizji. Mało tego, w Stanach Zjednoczonych w latach 50. były puszczane reklamy w filmach animowanych. Flintstonowie polecali palenie papierosów. Potem dopiero w latach 80., 90. tą świadomość budowano. Czy to znaczy, że papierosy nie szkodziły? Czy to znaczy, że to był jakiś spisek? Nie, absolutnie. Po prostu nasza świadomość wzrosła. Więc my jako stowarzyszenie staramy się informować mieszkańców, że to powietrze, które oddychamy, jest złe. Jesteśmy niedaleko Alei Niepodległości. Na tej ulicy jest w Warszawie jedna z stacji pomiarowych. I nawet zaraz odczytam sobie na apce. Wypocę smartfonów na 2 czy 3 pociągnięcia kciukiem, żeby odświeżyć te wartości pomiarów, to nie jest specjalnie trudne. W tej chwili wedle unijnych norm mamy 404% normy pyłów o tej średnicy 2,5 mikrometra i 320% średnicy 10 mikrometrów. Generalnie ta ulica jest jednym z większych śmierdzieli w mieście. Nawet jak pójdę na Pola Mokotowskie, największy park mimo tego, że tam nie ma teoretycznie żadnych źródeł emisji, no bo samochody nie przejeżdżają w tym miejscu, gdzie chodzę, nie ma pieców węglowych, które by, nie wiem, co miały ogrzewać, no to w dalszym ciągu idę przez mgłę, która śmierdzi, a zresztą pal 6 ten zapach, natomiast po prostu ja się krztuszę, tak? Ja mam problemy z racji astmy i muszę na to uważać. Co, i zakładasz maskę przed wyjściem? No takie sobie przyjąłem założenie, że jeżeli unijna norma na dwóch stacjach pomiarowych obok mnie jest przekroczona o 150%, no to wolę rzeczywiście założyć maskę, wyglądać dziwnie i zbierać dużo zdziwionych spojrzeń na ulicy. Ale ja też myślę o tym trochę pod kątem takiego społecznikowskiego działania edukacyjnego, takiej pracy organicznej, ponieważ mam wrażenie, że im więcej ludzi będzie chodzić w maskach, tym większy będziemy wywoływać efekt psychologiczny. To nie jest tak, że mamy problem z ekoterrorystami, którzy wymyślają problem. Mamy problem z tym, że krztusimy się, astmatycy są w przerażająco złej sytuacji i nie mamy widoczności na ulicach w mieście. Aktualne dane wskazują na to, że ponad 48 tysięcy Polaków umiera z powodu tego, że oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych z Wojskowego Instytutu Medycznego. To jest ogólnopolski problem. On przekłada się w sposób bezpośredni na zgony. Rak płuca to jest numer jeden wśród Polaków. I teraz tak, można powiedzieć, palenie tytoniu. Zgadzam się w 100%. Palenie tytoniu wpływa na to, że ludzie umierają na raka płuca, ale to jest 1/3 populacji. A 2/3 oddycha zwiększonym stężeniem benzoalfapirenu. Od 1,5 do 20 razy. Jest prosty kalkulator, który możemy zastosować, żeby przeliczyć to na ilość papierosów, które wypalamy. Od 2 do 20 dziennie. Więc 1/3 pali świadomie, 2/3 pali nieświadomie, można powiedzieć, wdychając nadmiar benzoalfapirenu, który jest tak naprawdę emitowany do atmosfery w sezonie jesienno-zimowym z powodu tego, że palimy złej jakości paliwem. Jesteśmy numerem 1 w stężeniu benzoalfapirenu. Pierwsze lub drugie miejsce w stężeniu pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 to też jest karcynogen numer 1. To też jest czynnik, który wywołuje przewlekłe choroby układu oddechowego, przewlekłe choroby układu krążenia, a w tak zwanych incydentach smogowych ewidentnie jest przyczyną zgonów osób, które są eksponowane na ekstremalnie wysokie dawki pyłu zawieszonego. Analizy, które wykonaliśmy w Wojskowym Instytucie Medycznym za miesiąc styczeń, pokazuje, że dwukrotnie więcej pacjentów zgłosiło się z objawami duszność, kaszel, zaburzenia rytmu serca, a wtedy byli eksponowani na większe stężenie pyłu zawieszonego, no bo był ten alert smogowy na terenie Warszawy, ale też na terenie podwarszawskich gmin i właściwie całej Polski. No jeżeli nie infekcja, jeżeli nie alergen, bo nie jest uczulony, no to co? No zanieczyszczenie powietrza. No bo nie ma innego czynnika, które tu i teraz w styczniu dałoby takie objawy. No można myśleć, psychika. Przejął się smogiem, zaszkodziło mu na głowę. Ale to szkodzi na płuca. Robię badanie spirometryczne, okazuje się, że ma obturację. Więc to ewidentnie jest pył zawieszony, węglowodory aromatyczne i inne składniki smogu, a nie psychika. Zdecydowanie mniej wychodzimy na spacer. I tak zastanawiamy się dzisiaj na przykład, czy mamy wyjść, czy nie. Prawda? Nie wiemy, jak wygląda sytuacja, bo tak to wychodziliśmy codziennie, a przez ten okres paru dni wstecz jednak w domu byliśmy. No mocno do tego przywiązujemy i dużo wagi. Jeśli jest wysoki poziom, to dzieci zostają w domu i też niania siedzi z córką w domu. Państwo gdzie sprawdzają takie informacje? W internecie, na licznych tam portalach, alarmach smogowych. Są portale, są aplikacje. Jak ktoś chce sprawdzić, to ma gdzie. Ignoruję takich kwestii, jak była bardzo zła sytuacja, nie wiedzieliśmy, ale nie można się zamknąć w domu, po prostu się nie da. Dzieci, które siedzą w domu, też nie są zdrowe. Smog szkodzi przede wszystkim osobom, które są przewlekłe chore na choroby układu oddechowego i układu krążenia. Osoby z astmą, z alergią, przewlekłymi chorobami układu krążenia, mające migotania przedsionków, osoby po zawale z niewydolnością serca. Dla nich jest to niebezpieczne wyjście na zewnątrz, kiedy ten poziomy pyłu zawieszonego są znacznie przekroczone. To również są osoby 70+, dzieci poniżej 7 roku życia, gdzie te płuca dopiero się rozwijają i są bardzo wrażliwe na wpływ zanieczyszczeń powietrza, i szczególnie niebezpieczny wpływ zanieczyszczeń powietrza jest na kobiety w ciąży. Właściwie nie na nie, tylko na te dzieci, które noszą w swoim łonie. I tu nie mówimy o ekstremalnych przekroczeniach. To nie jest 200% normy. To jest 25% normy. Profesor Jędrzychowski na terenie Krakowa robił takie badania i udowodnił, że mamy, które były w ciąży i były eksponowane na stężenie pyłu zawieszonego 20% ponad normę, węglowodorów aromatycznych 20% ponad normę, rodziły dzieci mniejsze, o mniejszej główce, o mniejszej masie urodzeniowej, często chorujące, częściej rozwijające astmę i co więcej charakteryzujące się mniejszym IQ w badaniach inteligencji. Czyli te dzieci tak naprawdę mają mniej szans w swoim życiu, zarówno zdrowotnych, jak i ogólnych. Polscy eksperci potrafią stwierdzić, nie ma tego problemu na terenie Polski. No więc mnie to osobiście, jako lekarza, jako naukowca, frustruje. No bo kim są ci eksperci, którzy tak twierdzą? Dla mnie to są dyletanci, którzy tak naprawdę nie są w stanie czytać podstawowych prac naukowych. Gdyby w Polsce dostosować normy do norm zachodnich, to zbyt często by należało ogłaszać alarm. Udajemy, że problemu nie ma, więc go nie ma. No to na tym to polega. Takie wielkie halo to się zrobiło, jak mieli przyjechać ci z Unii Europejskiej i nam tam mierzyć, prawda? Żebyśmy nie mogli korzystać z naszych źródeł energii. Może byśmy nawet od nich mogli kupić nowe technologie, co by było z korzyścią. Także należałoby do tego podejść w sposób wyważony. Ale palić śmieci nie powinniśmy, ani opon. A broń Boże. Wiele osób pyta nas, czy my chcemy w ogóle zakładać węgla. Nie, nie chcemy zakładać węgla. Chcemy wprowadzić normy na ten węgiel, żeby odbiorcy indywidualni wiedzieli, co kupują. W Polsce jest tak, że w miał węglowy, te odpady węglowe są dopuszczone do obrotu. Osoby mogą spalać je w przydomowych piecach. Te odpady węglowe w Czechach nie są dopuszczone do obrotu. Więc dlaczego u nas coś takiego można sprzedawać? A to jest zresztą działanie bezsensowne, bo taki węgiel jest niskokaloryczny, ma mniej ciepła niż węgiel dobrej jakości, a kosztowo wychodzi bardzo podobnie dla odbiorcy. Więc de facto chodzi o to, żebyśmy my jako obywatele tego kraju i rząd, żeby po prostu wymienić stare piece, te kozy czy też te kopciuchy tak zwane, i wprowadzić normy jakościowe dla paliw stałych. Palenie śmieciami to też jest problem? Jest problem. Wiele osób myśli, że to śmiecie po spalaniu rozpływają się gdzieś nie wiadomo gdzie. Niektóre media też pokazują, na przykład w programach takich ogólnodostępnych, spalenie biurka czy też krzesła, co jest karygodne, no bo to nie jest drewno. Biurko czy krzesło są zrobione często ze sklejki, a jeżeli nawet drewno, to jest pokryte lakierem, który przy spalaniu wytwarza bardzo szkodliwe substancje. Wiele ludzi nie ma świadomości tego, że drewno też nam szkodzi, że w takie dni smogowe, tak jak było to w zeszłym tygodniu, kominki nie powinny być używane. Jeśli chodzi o kominek, to powiem szczerze, często jest tak, że w pomieszczeniu jest gorzej niż na zewnątrz, bo to też pokazało nasze badanie z terenu powiatu legionowskiego, że osoby, które miały kominek i aktywnie kominkiem opalały, to bywało tak, że czasami na zewnątrz było lepiej niż w środku domu. Zadaję pytanie, jak często pan maluje swój duży pokój, gdzie jest kominek? To muszę co 2 lata. Ja mówię, a jak pan myśli, z jakiego powodu? Nie wiem. Ja mówię, dlatego, że ma pan kominek i te zanieczyszczenia osadzają się na suficie, na ścianach. To dlatego pan musi odświeżyć swój duży pokój na przykład. Płuc pan nie odświeży. No to przerażające i to podkreśla rolę myślenia w życiu człowieka. Należy działać wielotorowo. Należy też ograniczać ruch samochodowy. Jeżeli ograniczymy te samochody, które najbardziej zanieczyszczają, najstarsze diesle przede wszystkim, to powietrze się poprawi. Badania pokazują, że około 2/3 zanieczyszczeń, które produkujemy w Warszawie, to pochodzi z samochodów. Natomiast w centrum jest to już około 90%. Na przedmieściach będzie ten procent dużo niższy. Więc generalnie chodzi o to, żeby w strefach śródmiejskich ten ruch ograniczać, zatrzymywać jak najwięcej samochodów na przedmieściach i ludzi po prostu zachęcać do tego, żeby jeździli komunikacją miejską. Chcemy, żeby o to powietrze dbać, tak jak się dba właśnie w innych krajach. Chodzi tu tak naprawdę o zdrowie i życie każdego z nas. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Oddychać, nie oddychać. Dziś, jutro i pojutrze pewnie problemu ze smogiem nie będzie, no bo pogoda jest taka, że raz specjalnie zimno nie jest, tak więc aż tak nie palimy. No a dwa, jest delikatny wiatr i przewiał i zabrał te zanieczyszczenia. Dzisiaj do 15 stopni mieliśmy, w tym tygodniu być może plus 17, ale o tym za chwilę w prognozie pogody, a teraz minęła już 18.30. Skrót wiadomości w Trójce, Romuald Wójcik. No, dożywotnie więzienie za spowodowanie śmierci kierowcy skazano w Berlinie dwóch młodych mężczyzn, uczestników nielegalnego wyścigu samochodowego. Sędziowie obu uznali za winnych morderstwa. Mężczyźni jechali z prędkością 160 km na godzinę jedną z głównych ulic Berlina Zachodniego. Jeden z nich staranował prawidłowo jadący samochód. 69-letni kierowca zmarł na skutek obrażeń. Sąd uznał, że obaj mężczyźni nie chcieli nikogo zabić, ale musieli liczyć się ze śmiercią innych ludzi. Wyrok został uznany za niezwykle surowy. Winni takich przestępstw skazywani byli dotychczas za nieumyślne spowodowanie śmierci. Po raz 10 wybieramy wydarzenie historyczne roku. Od dziś do końca marca przyjmowane są zgłoszenia w trzech kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. Można zgłaszać wystawy, nowe muzea, rekonstrukcje historyczne, książki, audycje radiowe, filmy i muzykę. Wylicza Marek Stremecki, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Bywa często tak, że małe przedsięwzięcie, które ważne jest dla danej społeczności lokalnej, chodzi na przykład o wystawę w niewielkim muzeum okręgowym w danym miejscu. Przez ten konkurs wiele, wiele osób o tym konkursie może dowiedzieć się. I być może podczas wakacji ktoś wstąpi do tego muzeum, tego pozornie mało znanego, a wykreowanego przez nasz konkurs popularyzatorska strona edukacyjna ma tu ogromne znaczenie. Konkurs składa się z dwóch etapów. Najpierw eksperci wybiorą najwartościowsze projekty, później do głosowania przystąpią internauci. Głosowanie internetowe potrwa od 13 kwietnia do 14 maja. Nowojorska policja szuka właściciela drona, który stłukł szybę i wleciał do mieszkania na 27 piętrze wieżowca na Manhattanie. 66-letnia kobieta siedziała przy komputerze, gdy dron wpadł przez okno i wylądował nieopodal niej. Choć lokatorce nic się nie stało, amerykańskie media podkreślają, że mogło dojść do poważnego wypadku, a kobieta mogła zostać poważnie ranna lub zginąć. Dron jest w rękach policji, jednak właściciela urządzenia wciąż nie odnaleziono. Trwa dochodzenie. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19. Wieczorem i w nocy pochmurno na wschodzie i w centrum z rozpogodzeniami, a na zachodzie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w nocy powyżej zera, od plus 1 stopnia na wschodzie do 4 stopni w centrum i do 6 na krańcach zachodnich. Jutro na północy i na zachodzie pochmurno i deszczowo, a na wschodzie i na południu więcej słońca i bez opadów, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura jutro podobnie jak dziś, od 8 stopni na Podlasiu do 10 nad morzem, do 13 na Dolnym Śląsku. Dziś na Dolnym Śląsku mieliśmy 15 stopni, a jutro najcieplej 15 na Podkarpaciu. Potem w środę, czwartek delikatne ochłodzenie, ale to kilka stopni w dół i weekend, ten, który będzie kończył ten tydzień, ma być znowu bardzo ciepły. Temperatura do 16, być może nawet do 17 stopni na początku marca na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Pierwszego marca Dwójka świętuje 80. urodziny. Przez cały dzień zapraszamy na koncerty. Zaczynamy w studiu imienia Władysława Szpilmana. O 13.00 Ania Broda z zespołem. O 15.00 Karol i Misza Kozłowscy. O 17.00 Rafael Rogiński. Wieczorem przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego. O 19.30 Warszawska Orkiestra Sentymentalna z przedwojennymi szlagierami, a po niej Orkiestra Jerzego Rogiewicza ze śpiewnikiem Dwójki. Na zakończeniu 22.00 Marcin Masecki i Nokturny Chopina. Zapraszamy. Bilety do studia imienia Witolda Lutosławskiego w symbolicznej cenie 1 zł do kupienia na sklep polskieradio.pl. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Zosia, a wiesz, że mój pies robi pierwsze kroki w angielskim? O, nieźle. I co już umie? No na razie mówi how. Wrzuć psu coś na język. Przekąska Pedigree Rodeo 70 gramów za nie więcej niż 2,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, jeśli chodzi o płyty tygodnia. Pierwsza dla pana Marka z Lwówka Śląskiego i druga dla pani Anny z Elbląga. Płyta tygodnia to Prisoner Ryana Adamsa. To jest płyta, z którą dziś po 18 spotkaliśmy się po raz pierwszy. A już za chwilę w trójce o tym, że polski przemysł farmaceutyczny nie wypuszcza na rynek nowych leków, bo nie stać nas na realizację całego procesu. Od opatentowania nowej substancji czynnej przez badania kliniczne, bardzo kosztowne, po wypuszczenie na rynek nowego lekarza. Tak więc patenty są, ale lekarstwa produkują koncerny zagraniczne. O tym za chwilę. Elefant. Tu trójka, audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 19. Teraz udamy się do apteki w poszukiwaniu polskich leków. Zapraszamy do trójki. No i tu mamy kłopot, bo okazuje się, że od 30 lat na rynku nie pojawił się żaden innowacyjny lek rodzimej produkcji. Co ciekawe, polscy naukowcy cały czas odkrywają nowe farmaceutyki, ale często są zmuszeni wyniki swoich badań sprzedać za granicę. Głównym powodem jest brak pieniędzy na długotrwałe i bardzo drogie badania kliniczne. Profesor Mariusz Ratajczak pracuje nad nowym specyfikiem, ma jednak wiele wątpliwości, czy znajdzie w Polsce inwestora, który pokryje koszt badań klinicznych. Mamy bardzo silną kartę przetargową w tej chwili, jeżeli chodzi o medycynę regeneracyjną. Dalej szuka się komórki macierzystej, którą można by było użyć do regeneracji narządów, takich jak serce, wątroba czy mięśnie. Tak tylko napomknął pan o możliwościach regeneracji. To jest marzenie od lat ludzkości. Co już wiem? Cały naskórek wymienia się co 2 tygodnie. To jest ciężka praca komórek macierzystych. Nabłonek jelita wymienia się co 48 godzin. Mamy poznane mechanizmy, które są odpowiedzialne za samo odnawianie tych komórek. Teraz w momencie wprowadzenia tego odkrycia do kliniki, najchętniej byśmy się spotkali z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego, no i zrobili burzę mózgu, co możemy tutaj zrobić. Od 30 lat w Polsce nie jest produkowany nasz rodzimy lek innowacyjny. Jest to bank, firm, które są w stanie zainwestować odpowiednie duże fundusze w innowacje. Brak polskich firm. Polskich firm, oczywiście. Profesor Jadwiga Turło, prorektor do spraw nauki i transferu technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przykład szczepionki przeciwkonowotworowej opracowanej na uniwersytecie, dla której badań klinicznych uniwersytet nie był w stanie przeprowadzić ze względu na brak funduszy. Co zrobili? Sprzedali licencję za granicę za $300,000. W tej chwili po przeprowadzeniu badań klinicznych ten pomysł jest realizowany przez dwa potężne koncerny. Kontrakty już sięgają setek milionów dolarów. Nie ma pieniędzy na leki innowacyjne. Jak może pomóc ministerstwo? Dla sektora medycznego uruchamiane są kolejne programy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Piotr Ziółkowski, doradca wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Także możliwości są. Możliwości badań klinicznych. To są zbyt duże pieniądze. Tak, ten problem wymaga jeszcze rozwiązania w naszym kraju. Polski przemysł farmaceutyczny nie jest gotowy na poniesienie tak ogromnych kosztów. Mam nadzieję, że doczekamy się takiego momentu, w którym Polska będzie w stanie sama wyprodukować od początku do końca i wdrożyć innowacyjne leki. Może pani profesor by to określiła, ten lek innowacyjny, żeby to nie było tak, że w ogóle nie mamy na rynku naszych leków. Innowacyjna cząsteczka, czyli coś syntetycznie albo biotechnologicznie otrzymanego, czego nigdzie na świecie nie ma, o jakimś profilu farmakologicznym bardzo ciekawym. Lek innowacyjny. Można opracować innowacyjną postać leku. To już jest łatwiejsze i mniej kosztowne. Takie leki mamy u nas na rynku no, nasze. Tak, oczywiście. To jest... Nie, o tym mówimy dzisiaj. Nie. Tak? Mówiliśmy o innowacyjnych zupełnie cząsteczkach, molekułach, czymś zupełnie nowym. Razem z promotorem zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego jeszcze nie ma rozwiązania tak potężnego problemu, jakim jest alergia niklowa. Doktor Izabela Zawisza, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Przebrnęliśmy bardzo długą drogę. Znaleźliśmy inwestorów, polski prywatny kapitał, którzy zdecydowali się, aniołowie biznesu, zainwestować i zajęłam się komercjalizacją tego wynalazku. Gdzie badania kliniczne nie były potrzebne, bo to nie jest nowa cząsteczka. Proponujemy taką nową wartość, kosmeceutyk, coś na pograniczu kosmetyku i leku. Gdyby pani się uparła, że to ma być lek, trudniej by było. A byłoby o wiele trudniej, dlatego że wtedy musimy zrobić badania kliniczne, które zazwyczaj trwają od 5 do 15 lat. Robią państwo kosmeceutyk, powiedzmy jest bardzo skuteczny, zarabiają państwo pieniądze i wprowadzają nowy lek innowacyjny. Tak, chodzi o to, żeby te pieniądze, które zarobimy na naszym kosmeceutyku, wykorzystać na rozwój, który umożliwi nam pochylenie się nad lekami. Kosmoceutyk, tak przy okazji się dowiedzieliśmy, że jest coś takiego jak kosmoceutyk. W Polsce wydatki na innowacje stanowią mniej niż 1% produktu krajowego brutto. To niewiele w porównaniu do bogatszych państw Zachodu, a o innowacyjny polski lek, którego nie ma od 30 lat, pytała Ewa Dudzińska. A już za chwilę powrócimy do rozmowy z profesorem Mariuszem Ratajczakiem, który dopiero co mówił o nadziejach pokładanych w komórkach macierzystych. Gdy znajdował cię mój list, zaczynasz chwytać czym mój list potrafi być. Spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. Za 15 minut będzie godzina 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. Dziś w programie powiemy o zainteresowaniu polskich firm rynkami na całym świecie. O kolejnej akcji Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. Zastanowimy się też, dlaczego Polska jest w gronie 10 państw europejskich, których wydatki na innowacje stanowią mniej niż 1% PKB. Co zrobić, aby polska innowacyjność nie została tylko hasłem na papierze? Polskie firmy są zainteresowane wchodzeniem na nowe rynki. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko mówi, że przedsiębiorstwa, szczególnie te bardziej ekspansywne, z coraz większą odwagą szukają nowych miejsc dla swoich produktów i usług. Nie tylko w Unii Europejskiej, ale często dalej, na przykład w Azji, a ostatnio w Afryce. Oczywiście coraz to nowe rynki są też odkrywane, aczkolwiek są też rynki stale modne. Do takich rynków, które wzbudzają największe zainteresowanie wśród przedsiębiorców polskich, są to kraje Zatoki Perskiej, Iran w dalszym ciągu, są to Indie. Coraz śmielej polskie firmy wychodzą do krajów afrykańskich. Stąd tam organizujemy misje, czy wspieramy przedsiębiorców, gdzie widzimy, że jest zainteresowanie. Oprócz tych obszarów, które wymieniłem w niedługim czasie, bo jeszcze w marcu też szykujemy misję do Ameryki Środkowej. Marek Kłoczko dodaje, że Polska ma bardzo wiele hitów eksportowych. Dodaje, że w zasadzie nie ma branży, która by nie sprzedawała swoich towarów lub usług do innych krajów. Na przykład w krajach afrykańskich czy w Indochinach bardzo duże szanse mają polskie maszyny rolnicze. Z kolei krajach, które mają przemysły wydobywcze rozwinięte, czyli Indie, ale także w niektórych w Iranie. Wszystko, co jest związane z wydobyciem, i to maszyny górnicze i badania geofizyczne, pewne usługi, prawda. No i tutaj można by wymieniać, jeszcze inna jest specyfika rynków krajów Zatoki Perskiej, Arabii Saudyjskiej. No i warto może przypomnieć, że w 2016 roku Polska sprzedała więcej towarów za granicę niż sprowadziła. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku eksport wzrósł o 6%, a import o 4,9% w porównaniu z 2015 rokiem. Sprzedaliśmy towary za blisko 800 miliardów złotych, a sprowadziliśmy za prawie 780 miliardów. Łatwo policzyć, dodatnie saldo wyniosło 20 miliardów. 660 milionów złotych. W 2015 roku wyniosło ono 9 miliardów 863 miliony złotych. Zmieniamy temat. Jeszcze przez tydzień do 7 marca hotelarze, gestorzy atrakcji turystycznych, restauratorzy, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego mogą składać oferty dotyczące udziału w drugiej już edycji akcji pod hasłem Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. Celem akcji jest zaoferowanie Polakom atrakcyjnych ofert zniżkowych na usługi turystyczne i pokrewne poza sezonem, mówi Michał Nykowski z Polskiej Organizacji Turystycznej, lider projektu Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. A udział w niej biorą kopalnie, muzea, parki, ogrody zoologiczne, zamki, pałace, teatry, hotele, schroniska czy ośrodki spa. Z akcji mogą korzystać turyści z Polski i z zagranicy. W turystyce w tej chwili występuje coś takiego, że łączy się cały szereg usług. Każdy, kto w jakimś celu, czy to są zakupy, czy to są badania, leczenie, czy też zwiedzanie atrakcji turystycznej, przemieszczając się z miejsca do miejsca, jest oczywiście turystą z punktu widzenia naszej akcji. Zatem w akcji biorą udział bardzo różne podmioty, na przykład salony kosmetyczne. Chcielibyśmy, i to jest takie zamierzenie tegorocznych edycji, bo będziemy mieć jeszcze następną edycję tej akcji na jesieni, chcemy, i to jest coś innego niż ta akcja poprzednia, chcemy łączyć w pakiety turystyczne. Produkty turystyczne, które są jak gdyby kompleksową usługą, polegającą nie tylko na zakupie pojedynczej atrakcji turystycznej, ale otaczamy tę atrakcję turystyczną innymi usługami turystycznymi, komplementarnymi do niej. Co jak gdyby ułatwia decyzję zakupową, bo to jest cel tej akcji. Jak gdyby rozszerzenie świadomości turystów i osób, które podróżują, mają takie nawyki spędzania wolnego czasu poza miejscem zamieszkania. Tutaj kierujemy ich uwagę na tańsze okresy pozasezonowe. No i jak już wspomniałem, z akcji w tym roku mogą korzystać zarówno turyści z Polski i z zagranicy. Polska Organizacja Turystyczna poprzez swoje ośrodki zagraniczne te akcje będzie promować, szczególnie w przyszłej edycji, również za granicą. Nie ma żadnego problemu. Polska się troszkę dzieli na te bardziej i mniej turystyczne regiony, oczywiście, na południe i północ. Natomiast nie zauważyliśmy specjalnie jakiegoś takiego grupowania się podmiotów, chociaż w dużej mierze to zależy od aktywności takich pośredników tej akcji, czyli regionalnych organizacji turystycznych, których rola jest bardzo duża. Zaczął Poznań ze świetną akcją Poznań za pół ceny, która już ma chyba 5 czy 6 lat. Natomiast no, to jest takie narzędzie marketingowe, które pozwala oferować coś ze zniżką. Ono zostało w tej chwili zastosowane w turystyce. W tym roku pierwszy weekend niższych cen przypada od 31 marca do 2 kwietnia. W ubiegłorocznej akcji wzięło udział prawie 400 partnerów z całego kraju. Skorzystało z niej ponad 60 tysięcy Polaków. No i o tym już w dzisiejszym popołudniowym programie wspominaliśmy. Niestety Polska jest w 10 krajów europejskich, w których wydatki na innowacje stanowią mniej niż 1% PKB. No i zastanówmy się choć przez chwilę, co zrobić, aby polska innowacyjność nie została tylko hasłem na papierze. W studiu witam naszego gościa, profesora Mariusza Ratajczaka. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Dodajmy, że pan profesor zajmuje się od ponad 30 lat komórkami macierzystymi, jest autorem ponad 500 publikacji z zakresu medycyny regeneracyjnej, jest kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jest także dyrektorem Instytutu Komórki Macierzystej na Uniwersytecie Louisville w Kentucky w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to prawda, panie profesorze? Tak, zgadza się. Panie profesorze, no właśnie, dzisiejsza konferencja, o której żeśmy wspominali, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, zorganizowana przez to centrum, jest takim pretekstem do zastanowienia się nad tym, dlaczego mając takie sukcesy, jeśli chodzi o naukę, i to nie tylko o medycynie tutaj mówimy, dlaczego te sukcesy nie mogą się zmaterializować tutaj w Polsce, tylko często musimy te nasze pomysły no, po prostu odsprzedawać tym, których na to stać? No jest to dość skomplikowane pytanie, ale tu by trzeba zacząć od początku. Nie ulega wątpliwości, że mamy bardzo dużo zdolnych ludzi w Polsce, zdolnych naukowców, którzy mają naprawdę wspaniałe odkrycia i pomysły, ale ogromna odpowiedzialność tutaj ciąży na tak zwanych biurach technologii transferu na uczelniach. Tak przynajmniej to działa w Stanach. Takie biura przede wszystkim wychwytują to, co się aktualnie dzieje w laboratoriach, w danej instytucji. Przy czym pracownicy naukowi są uczulani od początku, że jeżeli mają jakiś pomysł, coś bardzo ciekawego robią, to zanim opublikują, nawet w formie ustnej na zjeździe, czy abstraktu, doniesienia, już nie mówię o publikacji, to powinni jak najszybciej otrzymać zabezpieczenie patentowe tutaj, nad tym odkryciem. Żeby po czyli prostu na przykład, ktoś tego nie wykradł. Żeby pomysłu. Ktoś, nawet nie to, że wykradł, aha, tylko jeżeli na przykład mam rzeczywiście bardzo dobry pomysł i ja na przykład wcześniej opublikuję, a potem złożę patent, to ten patent już jest nieważny. Dlatego, że wcześniej była tak zwana disclosure, że powiedziało się oficjalnie, że to coś takiego ma miejsce. I to jest niezwykle ważne. Często tego koledzy niestety w Polsce nie rozumieją, że nie można, dopóki się nie złoży patentu, nie zabezpieczy, nawet patentem wstępnym, to w Stanach się nazywa tak zwany provisional patent, to nie są wielkie pieniądze, ale pokrycie co najmniej na rok patentowe pewnego odkrycia, pewnej idei. A czemu takiej świadomości nie ma wśród polskich uczelni naukowców? Ja tutaj nie chcę, prawda, akurat krytykować czegokolwiek, ale ja się obawiam jednej rzeczy, że niestety u nas, jeżeli chodzi o prawo patentowe, a szczególnie międzynarodowe, my nie mamy za bardzo ekspertów. Dalej, ja trochę z wielkim niepokojem śledzę, że niektóre, szczególnie w mojej dziedzinie, w dziedzinie komórek macierzystych, projekty finansowane jako innowacyjne, na przykład przez NCBR, Tak naprawdę one nie są czyli wcale innowacyjne. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To jest przykro, że tak muszę powiedzieć, bo akurat znam niektóre z tych projektów i nie wyobrażam sobie, jeżeli rzeczywiście odkryje się coś tam ciekawego, jak to będzie pod względem patentowym, ponieważ bardzo często te patenty, te projekty opierają się właściwie na czymś, co już ludzie zaproponowali w patentach za granicą. To są z reguły patenty zagraniczne, są pisane bardzo szeroko. To nie jest konkretna jedna rzecz, ale że można na przykład komórki wykorzystać w takiej sytuacji, w innej sytuacji, poddać takiej modyfikacji i tak dalej. I niestety wiele z tych projektów w tej chwili realizowane jako innowacyjne, kiedy one rzeczywiście do pewnym momencie będzie szansa, że można je wprowadzić w życie i czerpać z tego zyski, możemy się spotkać z bardzo smutną rzeczywistością, że przyjadą z zagranicy adwokaci, prawnicy i poddadzą te projekty właśnie w dyskusji, czy i zażądają zwrotu na przykład wpływów z tych technologii. Panie profesorze, czy ja w takim razie dobrze rozumiem, że problem tu tkwi, jeśli chodzi o tą innowacyjność naszą polską, nie tylko, to nie jest problem nie tylko finansów, tak, ale właśnie tego, o czym pan przed chwilą powiedział, żeby oczywiście się zabezpieczać patentem. Tak. Trzeba się zabezpieczać patentem i to mieć rzeczywiście dobrze pracujące biura patentowe, które mają rozeznanie, co naprawdę można opatentować i rozeznanie, co się dzieje na świecie. Ja powiem szczerze, że na przykład patenty, które składamy w Stanach, ja bardzo często rozmawiam z prawnikami, którzy mają dwa fakultety. On jest prawnikiem na przykład i biologiem. I często ja jestem zaskoczony szeroką wiedzą tego pracownika biura patentowego. On czasami wie więcej rzeczy nawet niż ja wiem w danej dziedzinie. Aha. Tak, mają szeroką wiedzę. I wtedy no, to jest gwarancja, że jeżeli się złoży patent i ktoś go rzeczywiście rzetelnie przejrzy i jest ekspertem, że taki patent będzie chroniony. Ale na pewno, co jest bardzo ważne, cokolwiek się robi, zanim się to opublikuje, zanim to się pojawi w formie abstraktu na zjeździe, czy doniesienia ustnego, trzeba się bardzo pilnować, to powinno być pokryte po prostu już wstępnym patentem. No tak, to ja już to widzę jako dziennikarz. Już mi żaden naukowiec nic ciekawego nigdy nie powie przed opatentowaniem przynajmniej. No to ma tutaj po prostu, no to jest kwestia no, złożenia tego tak, wstępnego patentu. To można zrobić w ciągu nawet kilku dni, ale zabezpieczyć się już, a potem można dane odkrycie podać publicznie do wiadomości. A co z takimi przypadkami, panie profesorze, że na przykład, nie wiem, lekarze czy naukowcy znajdują lek, no na przykład na raka, ale no nie stać ich na wdrożenie i muszą ten pomysł, ten lek sprzedać za granicę. No to jest po prostu tutaj, no świadczy to o tym, że te biura technologii transferu na uczelniach działają bardzo źle. Bo przecież ci naukowcy gdzieś ten odkrycie dokonali. Oni nie zrobili tego w garażu, nie zrobili w swoim domu. Zrobili wykorzystując sprzęt uczelni, potencjał uczelni. I jeżeli takie coś się pojawiło i jest rzeczywiście odkrycie, to uczelnia ma do tego prawo. Tak jest w Stanach na przykład, że jeżeli dany pracownik uczelni coś odkrył, to własność intelektualna jest na uczelni. Oczywiście potem są inne możliwości. Taki pracownik może na przykład powiedzieć, że chce swoją własną firmę założyć albo wejść w współpracę z inną firmą i ten patent zabrać do tej firmy. Może. Tak, może, ale generalnie, tak jak mówię, nie może być takiej sytuacji, że raptem ktoś sprzedaje, prawda, patent za granicę i to się odbywa za aprobatą uczelni, no bo przecież to zostało na danej uczelni zrobione tutaj. Ale ta uczelnia też zarabia przecież na tym patencie, tak? No tylko, tak, że ale to są nieporównywalne chyba pieniądze, bo można byłoby zarobić jeszcze więcej, gdyby się wdrożyło taki pomysł. Tak, ja też jeszcze może tutaj tak powiem, panie redaktorze, bo przysłuchiwałem się tej rozmowie, że dawno nie było leku w Polsce produkowanego i tak dalej. W Stanach na przykład wiele odkryć i leków, które się próbuje włożyć potem wdrożyć do kliniki, jest też sprzedawane dużym międzynarodowym koncertom, typu Novartis i tak dalej, ponieważ one mają naprawdę pieniądze na wdrożenie danego leku. Ale wtedy, żeby do takiej firmy się zgłosić i żeby taka firma kupiła dany lek, czy daną technologię, to musi być poparta bardzo silnie tą własnością intelektualną, pokryta patentem i rzeczywiście musi coś reprezentować to odkrycie i musi być powtórzone. No właśnie, a więc okazuje się, że to nie tylko o pieniądze tutaj chodzi, jeśli mówimy o innowacyjności. Musimy kończyć. Profesor Mariusz Ratajczak był Państwa i moim gościem. Arkadiusz Rzekiec, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję również. Bardzo ważny projekt. Trójka.